الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سامعين کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے عزیز مولانا عبید اللہ صاحب بھوجا نے مجھ سے درخواست کی کہ آج کے ہونے والے پروگرام میں چند اپنے تأثراتی اور تعزیتی کلمات مرحوم و مغفور حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مدجعہ کے متعلق ذکر کیے جائیں۔ میں نے اپنی سعادت سمجھ کر ان کی درخواست کو قبول کر لیا اور اس سلسلے کی دو چار باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حقیقت حال یہ ہیں کہ مرحوم کی وفات کے بعد سے لے کر اب تک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ مختلف عنوان سے پروگرامات منعقد ہوتے رہے۔ برطانیہ میں، ہندوستان میں، مختلف مدارس جامعات میں پروگرام منعقد ہو چکے ہیں اور بڑی بڑی عظیم شخصیتوں نے مرحوم کے متعلق اپنے تأثراتی اور تعزیتی کلمات کو پیش فرمایا ہے۔ مجھ سے بھی کہا گیا کہ میں بھی مرحوم کے متعلق دو چار باتیں عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی تھی چند سال پہلے جب لندن کا سفر ہوا، ان کے دولت قدہ پر، ان کے مکان پر علی الصباح 9 سے 10 بجے کے درمیان ملاقات کا عظیم شرف حاصل ہوا اور تقریباً آدھا گھنٹہ ان کی مبارک مجلس میں بیٹھ کر مستفید ہونے کا موقع ملا۔ میری زندگی کے یہ یادگار لمحات ہیں جو انشاءاللہ تعالی بھلائے نہیں جا سکیں گے، ہمیشہ اس کو یاد رکھا جائے گا۔ آدھے گھنٹے کی اس مجلس میں انہوں نے اپنی گراں قدر نصیحتوں سے نوازا اور مجھے ذاتی طور پر مستفید ہونے کا موقع ملا۔ اس کے بعد ملاقات کا اتفاق تو نہیں ہوا، البتہ حضرت کی کتابیں، حضرت کے ملفوظات مختلف مواقع، مختلف مناسبتوں پر پیش کیے جانے والے ان کے جو پروگرامات ہیں، الحمدللہ بارہا اس کے سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ میرا جہاں تک تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا، ان میں چار باتیں قابل ذکر ہیں۔ پہلے نمبر پر، ہم تصوف کی کتابوں کے اندر میں یہ اصطلاح پڑھتے چلے آئے تھے، فنا فی الشیخ، اپنے شیخ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دینا، یہ ہم نے کتابوں میں بہت پڑھا تھا، لیکن اگر اس کا کوئی جیتا جاگتا نمونہ ہے، لائف ایگزامپل کوئی ہیں، تو وہ مولانا مرحوم اور مغفور کی ذات گرامی تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے شیخ کی محبت میں فنا کر دیا تھا۔ فارسی کا یہ مقولہ ان کی ذات کے اوپر میں 100% ثابت ہوتا ہے، یک جان دو قالب۔ یہ مصرعہ جو ہم سنتے چلے آ رہے تھے، اگر اس کا کوئی عملی اور جیتا جاگتا نمونہ ہے، تو وہ حضرت مرحوم اور مغفور کی ذات تھیں کہ انہوں نے اپنے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ جس وارفتگی اور وابستگی اور عشق اور محبت کا جو معاملہ کیا، ایسی مثالیں اگر نایاب نہیں تو یقیناً کمیاب ہیں۔ پھر یہ تعلق طرف واحد سے نہیں تھا، بلکہ یہ تعلق طرفین سے رہا۔ خود حضرت شیخ کو بھی ان کے ساتھ ذاتی طور پر اتنا تعلق تھا کہ حضرت خود فرماتے ہیں اپنی کتاب جس جلد نمبر ایک پیج نمبر 307 پر کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ نے ان سے فرمایا کہ میرے لیے طلحہ اور آپ کے درمیان میں کوئی فرق نہیں۔ یہ بہت بڑی شہادت ہے کہ حضرت شیخ نے انہیں اپنی اولاد کا درجہ دے دیا تھا۔ یہ اتنی بڑی نعمت بہت کم مرتبہ لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ دوسری جو بات حضرت کی زندگی کے اندر میں دیکھنے میں آئی وہ حضرت بین القدیم الصالح والجدید النافع، انہوں نے قدیم صالح اور جدید نافع دونوں کو جمع کیا۔ وہ خود ایک قدیم دینی ادارے سے پڑھے ہوئے تھے، قدیم تعلیم کا جہاں نظام ہوتا تھا وہاں انہوں نے پڑھا تھا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے زمانے کے جدید تقاضوں سے اپنے آپ کو غافل نہیں رکھا، اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا۔ اپنے یہاں دارالعلوم بری سے نکلنے والے متخرجین فضلاء کرام کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھنے کا شوق دلایا، اور وہاں کے طلبہ واقعتاً حضرت کی نصیحتوں کی وجہ سے، رہبری کی وجہ سے بین القدیم الصالح والجدید النافع کے مصداق ثابت ہوئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بصارت، بصیرت، فراست ایمانی عطا فرمائی تھیں۔ وہ اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ صرف درس نظامی کا پڑھا ہوا اس ملک میں اتنا کامیاب نہیں ہو سکے گا جب تک کہ وہ ان دونوں چیزوں کو جمع نہ کریں۔ یہ ان کی بین القدیم الصالح والجدید النافع کی ایک مثال ہے۔ تیسری بات، جیسا کہ ان کے حالات کے اندر میں پڑھا گیا، تقریباً 50 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے برطانیہ میں گزارا۔ 1968 میں پہلی مرتبہ وہ وہاں پر پہنچے ہیں اپنے شیخ کی ایما، اشارہ اور حکم کی بنیاد پر۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ وہاں دینی اعتبار سے اتنی باغ و بہار کا ماحول نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ان سے جو کام لیا، ان کے ان کاموں کو دیکھ کر کے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ایک تجدیدی کام کروایا، اور ان کا فیض برطانیہ کے حدود تک نہیں، برطانیہ سے نکل کر یورپ اور یورپ کے اطراف کے اندر میں ان کا یہ فیض پھیلا ہوا ہے، اور ان کے باقیات صالحات اور صدقات جاریہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد کیے جائیں گے۔ جب بھی برطانیہ کی دینی، اسلامی، دعوتی، تبلیغی تاریخ لکھی جائے گی، وہ تاریخ ناقص سمجھی جائے گی اگر اس تاریخ میں سنہرے حروف میں مرحوم اور مغفور کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ یہ تین باتیں میں نے بتائی۔ چوتھے نمبر پر ان کی کتابوں کے پڑھنے کے بعد جو میں نے محسوس کیا، اللہ تعالیٰ نے خوابوں کے ساتھ ان کو بڑی مناسبت عطا فرمائی تھی۔ شاید کوئی رات ایسی گزرتی ہوگی کہ جس میں وہ مبشرات سے مستفید نہ ہوتے ہوں، اچھا خواب نہ دیکھتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بشارتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرماتے تھے، ہمت افزائی فرماتے تھے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرة ذالک الفوز العظیم۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے بشرا کا معنی لکھا ہے الرؤیا الصالحہ، اور رؤیا الصالحہ کے ضمن میں بھی لکھا ہے کہ آدمی خود اچھا خواب دیکھیں یا آدمی کے لیے دوسرا کوئی مسلمان اس کے لیے اچھا خواب دیکھے، یرا او یرا لہو، وہ خود دیکھیں یا ان کے لیے کسی اور کو دکھایا جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی حضرت کو عطا فرمائی تھی۔ ماشاءاللہ وہ بار بار اچھے خواب دیکھتے تھے، اور خواب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا بھی عجیب و غریب ملکہ ان کو عطا فرمایا تھا۔ جب بھی ان سے کسی خواب کے بارے میں دریافت کیا جاتا، ماشاءاللہ وہ ایسی جامع معنی تعبیر پیش کرتے ایسی جامع اور معنی تعبیر پیش کرتے ہیں کہ جیسی تعبیر وہ پیش کرتے تھے عملی دنیا کے اندر میں وہ تعبیر اسی طریقے سے ظاہر ہوتی تھیں۔ اگر میرے پاس وقت میں گنجائش ہوتی تو ایسے چند خوابات اور حضرت نے جو اس کی تعبیرات دی ہیں اس کا بھی میں ذکر کرتا، لیکن میرا وقت چونکہ محدود ہیں اس لیے میں نے ان چار باتوں کی جانب اشارہ کیا۔ فنا فی الشیخ، بین القدیم الصالح والجدید النافع، تجدیدی کارنامہ اور خوابوں کے ساتھ مناسبت تامہ، یہ چار صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدرج عتم مرحوم مغفور کو عطا فرمائی تھیں۔ واقعتاً ان کی زندگی قابل رشک بھی ہے، قابل نمونہ بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام مسلمانوں کو عموماً اور برطانیہ کے مسلمانوں کو خصوصی طور پر صبر جمیل، اجر جزیل کی دولت سے مالا مال فرمائیں، اور ان کے جتنے بھی واقعات صالحات صدقاتی جاریات ہیں حق تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرما کر مرحوم کے لیے رفع درجات کا اور مرحوم کے لیے دخول جنت کا اور رہتی دنیا تک ان کی نیک نامی کا سبب بنائیں۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔